قرآن کریم کی تلاوت سورت فاتحہ سورت التی یذکر فیہ البقرہ، وہ سورت جس کے اندر گائے کا ذکر ہے. سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس کا موضوع اور اس کے نام سے پہلے چند بنیادی باتیں جو قرآن کریم کی صورتوں سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. اور پھر سورہ بقرہ کے نام کے بارے میں تھوڑا سا بیان. سورۃ البقرہ، یہ سورت سین کے ساتھ ہوتا ہے. سورت کا معنی ہوتا ہے قطعۃ من الآیات، کئی آیتوں کا ٹکڑا اور حصہ. چند آیتیں تھوڑی یا زیادہ جب اکٹھی ہوں ان کا ایک حصہ بن جائے تو اس کو سورت کہا جاتا ہے. ادنا سے ادنا یہ ہے کہ تین آیتیں ہوں. چھوٹی سی چھوٹی سورت جو قرآن میں ہے اس کی بھی تین آیتیں ہیں. تو سورت کا معنی ہے آیات کا ایک حصہ، ادنا سے ادنا تین آیتیں اس کے اندر ہوں. اور آیت کا معنی ہے سورت کا ایک ٹکڑا، قطع، سورت کا ایک قطع اور ٹکڑا، اس کو آیت کہتے ہیں. آیت لمبی بھی ہوتی ہے اور چھوٹی بھی ہوتی ہے. کبھی ایک حرف پر مشتمل ہوتی ہے، نون، نون یا قاف، یہ ایک آیت بھی ہے، ایک حرف ہے اور ایک آیت پر مشتمل ہے. اور کبھی لمبی ہوتی ہے ایسی کہ ایک رکوع کے برابر. بعض آیات ایسی ہیں جو قریب قریب ایک رکوع کے برابر رہتا ہے، جتنی لمبی آیت. آیت کا معنی ہوتا ہے علامت، آیت کا معنی علامت، اور آیت کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں یہ علامت کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے، آیت اور دلیل کے معنی میں. ان فی ذلک لآیات، پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں کا، پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک ان چیزوں میں دلائل ہیں. یہ آیات، یہ دلائل کا معنی ہے. تو آیت دلیل کے معنی میں بھی آتی ہے. اور آیت جو ہے یہ عبرت کے معنی، عبرت کے معنی میں بھی آیت آتی ہے، قرآن میں موجود ہے. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ درس عبرت ہے ایمان والوں کو، عبرت کے معنی. اور آیت معجزے کے معنی میں بھی آتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات پیش کی، قرآن میں کئی جگہ آتا ہے. تو مراد ہے کہ معجزات. اور آیت کا معنی حکم بھی ہوتا ہے. یتلو علیہم آیات، ہی اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ پڑھ کر سناتا ہے وہ پیغمبر ان لوگوں. یہ آیت کے اتنے معنی آتی، سب قرآن میں آتے. لیکن سورت کے ساتھ جب آیت بولی جاتی ہے، یہ سورت کا معنی متعین کیا، تو آیت کا معنی یہ ایک ٹکڑا، قرآن کریم کی سورت کا، سورت کا ایک ٹکڑا، ایک کتاب و آیت کہلاتا ہے. قرآن کریم کی جملہ سورتیں، جیسا ابتدا میں عرض کیا گیا تھا، 114 سورتیں ہیں. فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے. یہ دوسرا نمبر سورہ بقرہ کا ہے. باقی جتنی بھی سورتیں ہیں، ایک سورت کا تعلق دوسری کے ساتھ یہ جو ترتیب ہے فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، پھر نساء، یہ ترتیب جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ترتیب توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے، صحابہ نے اجتہاد نہیں کیا بلکہ حضور نے جس طرح فرمایا ہے اسی طرح یہ ترتیب بھی اسی طرح رکھی ہے. البتہ قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ مثلا مالک یوم الدین یہ بعد میں ہے، الرحمن الرحیم پہلے ہے، تو ہر آیت کے ساتھ جو ترتیب قائم ہے یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذروہا فی قضا، اس آیت کو فلاں مقام میں لکھ دو، فلاں مقام میں رکھ دو. تو آیات کی جتنی بھی ترتیب ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ نے رکھی، آگے پیچھے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. ذروہا فی مقام قضا، حدیث میں صاف آتا ہے جب کوئی آیت آتی تھی اس فرمایا اس کو فلاں جگہ پر رکھ دو. البتہ صورتوں کے اندر کچھ اختلاف بھی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب میں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قطعی نہیں ہے، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نئی صورتوں کے درمیان بھی یہ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اسی کے مطابق صحابہ نے اس کو اکٹھا کیا اور آگے پیچھے رکھا. چنانچہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم میں پہلی جو سورتیں ان کو سبع طوال کہا جاتا ہے، سات لمبی سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یونس تک، یہ سبع طوال کہلاتی ہیں، اور سورہ یونس سے لے کر سورہ نحل تک جو 14ویں پارے میں آتی ہے ان کو مثانی کہا جاتا ہے، طوال کے بعد دوسرے نمبر والی سورتیں. سورہ نحل سے لے کر سورہ حجرات تک یہ تمام مفصلات معین کہلاتی ہیں. معین کا معنی وہ سورتیں کہ جن کی آیتیں 100 ہوں یا اس کے قریب ہوں، وہ معین کہلاتی ہیں. اور حجرات سے لے کر آخر تک الناس تک یہ سورتیں مفصلات کہلاتی ہیں. ان سورتوں کے بھی تین گروپ ہیں، مثلا حجرات سے سورہ بروج تک یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، اور سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک یہ اوساط مفصل کہلاتی ہیں، اور لم یکن الذین سے لے کر آخر تک یہ قصار مفصل کہلاتی ہیں، چھوٹی مفصل. سورتوں کے نام جو ہیں قرآن میں، کسی کا البقرہ، کسی کا آل عمران، کسی کا کوئی نام ہے، یہ سورتوں کے جو نام ہیں یا تو اس کی ابتدا سے، سورت کی ابتدا میں جو حرف آتا ہے اس سے سورت کا نام رکھا گیا، جیسا نون، قاف وغیرہ، جو پہلا حرف ہے اس کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا، صاد، نون، قاف، طہ، یاسین وغیرہ. یا سورت کی ابتدائی آیت سے اس کا نام رکھا گیا ہے، انا تینا کل کوثر، پہلی آیت کے اندر کوثر ہے، اسی سے اس کا نام کوثر رکھا گیا ہے. یا سورت کا نام کسی مشہور واقعہ کی وجہ سے رکھا گیا ہے جو اس سورت کے اندر بیان ہو، جیسا کہ یہ بقرہ، یہ مشہور واقعہ اس کے اندر ذکر ہوا ہے، اس سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. اور سورہ اسراء جس کے اندر معراج کا مثلا ذکر ہے، یا آل عمران، آراف، کیونکہ آراف بھی کا واقعہ بھی اس کے اندر مذکور ہے، جو محل ایک مقام کا نام ہے، آل عمران کا واقعہ مذکور ہے، اس سے یونس کا واقعہ، ہود مکی ہیں اور دوسری مدنی ہیں، مکی سورت کا معنی یہ ہے جو ہجرت سے پہلے وقت نازل ہوئی ہو، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہو یا طائف میں یا کسی سفر میں یا کسی جگہ، بہرحال وہ سب مکی کہلائیں گے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلائیں گے، چاہے وہ تبوک میں نازل ہوئی ہوں یا خیبر میں نازل ہوئی ہوں یا کسی اور مقام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں یا سفر میں ہوں، وہ سب صورتیں مدنی کہلاتی ہیں ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں. صورتوں کی جہاں تقسیم کی جاتی ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتقان میں ان کی بہت سی قسمیں بن جاتی ہیں زمان اور مکان کے لحاظ سے، مثلا حضری اقامت کی حالت میں جو آیت نازل ہوئی یا صورت اس کو حضری کہتے ہیں، اور جو سفر کی حالت میں نازل ہوئی اس کو سفری کہتے ہیں، رات کے وقت جو آیا صورت نازل ہوئی اس کو لیلی کہا جاتا ہے، رات کے وقت اترنے والی صورت، اور دن کے وقت جو صورت نازل ہوتی ہے اس کو نہاری کہا جاتا ہے. بعض صورتیں ہیں دفعتن نازل ہوئی ایک دم ہی، جیسا کہ سورہ انعام ایک دم ہی، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو اکٹھی نازل ہوئی اور وہ دفعی کہلائیں، ایک ہی دفعہ نازل ہونے والی صورتیں، اور بعض صورتیں جو تدریجن نازل ہوئی، یعنی چند آیتیں نازل ہوگی پھر اس کے بعد اس طریقے سے، وہ تدریجی کہلائیں. اس لحاظ سے بھی صورتوں کے نام مختلف ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ تو معراج کے واقعہ میں اللہ تعالی نے حضور کو دے دی، حالانکہ معراج مکی زندگی میں ہوا ہے، اور صاف حدیث میں آتا ہے کہ پانچ نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی خوشخبری جو میری امت میں سے شرک کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ تین چیزیں معراج کے واقعے کے اندر اللہ نے عطا فرمائی، مگر یہ سورت مدنی کہلاتی ہے، سورہ بقرہ مدنی ہے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور ابتدائی دور کے اندر. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مکی صورتوں کو ذکر کیا جاتا قرآن میں، پھر اس کے بعد مدنی صورتوں کا بیان ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. اب پہلی سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ مدنی صورت ہے، اس کو پہلے بیان کیا گیا، جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ قرآن میں بعد میں ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تمام نوع انسانی کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے نازل ہوا، انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی صورتوں کو رکھا ہے جو کہ جامع معنی، جن میں تمام قسم کے احکام اور تمام قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، ان کو پہلے رکھا گیا. اور مکی زندگی میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کے اندر تمام قسم کے احکام نہیں ہیں، زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر ان صورتوں کے اندر ملتا ہے. اس واسطے پہلے لمبی لمبی صورتیں جو ہیں اور مدنی صورتیں ان کا ذکر پہلے کر دیا ہے، تاکہ تمام قسم کے لوگوں کے لیے یہ مانوس ہونے کی وجہ بن جائے. سورہ بقرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حدیث پاک کے اندر سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمذی شریف کی روایت میں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو بالکل قبروں کی طرح سنسان نہ بناؤ بلکہ نماز وغیرہ پڑھو. پھر فرمایا ان البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا یدخلہ الشیطان, جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں نہیں داخل ہوتا. اللہ نے اتنا اس کا روب رکھا ہے سورت کا, اتنی فضیلت والی ہے. مسلم شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے یوتا بالقرآن یوم القیامہ, لایا جائے گا قرآن کو قیامت والے دن, اور قرآن کے اہل کو, اہل قرآن, قرآن کے اہل. اہل کون لوگ ہیں؟ الذین کانوا یعملون بہ, جو قرآن کریم پر صحیح عمل کرتے تھے وہی اہل قرآن. آج کل تو چکرالوی پرویزی وغیرہ لوگ اہل قرآن کہلاتے ہیں, یہ تو گمراہ ہے, منکرین قرآن ہیں. یہ جو صحیح معنی میں قرآن پر عمل کرنے والے ہیں وہی اہل قرآن ہیں, ان کو بھی لایا جائے گا, اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوگی, آگے آگے وہ ہوگی اور پیچھے وہ آئیں گے وہ لوگ. اور فرمایا دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں تعلموا سورۃ البقرہ, سیکھو بھائی سورہ بقرہ, فإن تعلمها برکۃ, اس کا سیکھنا باعث برکت ہے, وترکها حسرۃ, اور اس کا چھوڑنا بڑا باعث حسرت ہوگا. جس کو نہیں سیکھیں گے نہیں پڑھیں گے ان پر بڑی حسرت ہوگی, بڑا افسوس کھائیں گے آگے چل کر. فرمایا لِکُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ, ہر چیز کی ایک کوہان اور بلندی ہوتی ہے, اور قرآن کی کوہان اور بلندی سورہ بقرہ ہے. اس طرح نمایاں ہے جیسا اونٹ کی پشت پر کوہان نمایاں ہوتی ہے. فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے ہیا سیدت آئی القرآن, تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے, یعنی آیت الکرسی, سب سے بڑی آیت اور سب سے فضیلت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے, وہ اس سورہ بقرہ کے اندر ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ سورہ بقرہ فسطاط القرآن, قرآن کریم کا بڑا خیمہ ہے, بڑا خیمہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جس میں ہر چیز آتی ہے اندر. فرمایا اقرأ الزہرابین, پڑھو بھائی دو بڑی روشن صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران, یہ دونوں قیامت والے دن آئیں گی, اور یہ اس طریقے سے اوپر اوپر آئیں گی جیسا کہ دو بادل ہوتے ہیں, اور ان کے درمیان بڑی چمک ہوگی اور نورانیت ہوگی, اوپر صاحبان کی طرح آئیں گی یہ دونوں صورتیں. اور مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کی کوہان ہے اور بلندی ہے. نزل ما کل آیت, اس کی ہر آیت کے ساتھ 80-80 فرشتے بھی اترتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اتارا تھا ہر آیت کے ساتھ 80-80 فرشتے. فرمایا کہ اس کے اندر جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کو خدا تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورت کے اندر رکھا ہے, اس میں اسم اعظم ہے خدا تعالیٰ کی, کوئی آیت الکرسی کے اندر جو یہ تو فضیلت ہو گئی. سورہ بقرہ کا موضوع یا سبجیکٹ, مرکزی مضمون اس کا کیا ہے؟ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی مرکزی ایک یا دو یا تین وہ مرکزی موضوع ہوتے ہیں کہ جن سے زیادہ بحث ہوتی ہے سورت کے اندر. تو اکثر فرماتے ہیں علماء کرام اور مفسرین اعظام کہ یہودیوں کی اصلاح اور مومنین کے لیے ضروری احکام اور حصول تقوی, تقوی کا حاصل کرنا, یہ تین مرکزی مضمون ہے سورت. چنانچہ ابتدا میں یا بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے تو یہ دوسرے پارے تک چلا جاتا, سب سے پہلے یہودیوں کی اصلاح کے متعلق ارشادات فرمائے, یہودیوں کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ ہدایت قبول کر لیں, اور ایمان والوں کے لیے ضروری احکام بیان فرمائے, اور تقوی کے حصول کا حکم دیا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ ہجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس کے اندر جو ربا کے بارے میں آیتیں ہیں وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اسود کے بارے میں جو آیت ہے تیسرے پارے کے اندر تو وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور باقی جو ہیں تمام ہجرت سے کے قریب، ہجرت جب ہوئی ہے اس کے بعد قریب متصل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. اور ایک آیت 281 نمبر، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی قرآن میں آیت نازل نہیں ہوئی، اور یہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور حجت الوداع کے موقع میں اکملت لکم دینکم یہ نازل ہو چکی تھی اس کے بعد، اور اس واقعہ کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن تک دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد پھر عالم جاودانی کے سفر پر روانہ ہو گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے 80 دن بعد اس آیت، اور ہمیشہ کے لیے وحی الہی ختم ہو گئی، وحی الہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ آخری آیت ہے جو سورہ بقرہ کی 281 نمبر. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ بڑی عظیم سورت ہے، اس میں ہزار امر ہزار نہی ہزار خبر ہے. ابو بکر ابن العربی نے فرمایا ہزار مثالیں بھی ہیں اس کے اندر، اس لحاظ سے یہ بڑی عظیم سورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ 12 سال میں ختم کیا تھا، 12 سال میں اس کی تفسیر سیکھتے رہے سمجھتے رہے، اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر نے 8 سال کے اندر اس کو پڑھا، اس سورت کو اور اس کی تفسیر پر عبور حاصل کیا. یہ اتنی ہے، حضرت عمر نے جب 12 سال میں اس کا عبور کر لیا تو خوشی میں ایک اونٹ بھی ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا کہ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوئی ہے اتنے سالوں. شماریات والے لوگ جو ہیں جو حروف وغیرہ کو گنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 286 یا 287 آیتیں ہیں، 286 یا 87 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اور اس کے کلمات یا الفاظ وہ 6221 ہیں، یہ الفاظ ہیں اس سورت، اور اس سورہ مبارکہ کے 25,050 حروف ہیں، اتنے حروف پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ بہت ہیں. مختصر طور پر مثلا اللہ تعالی نے منعم لوگوں کے اوصاف بھی کثرت سے سورت کے اندر بیان کیے ہیں، ان کے نتائج بھی بیان فرمائے ہیں، گمراہ لوگوں کے اوصاف بھی بیان کر دیے ہیں جن سے پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں. توحید باری تعالی کا ذکر ہے دلائل عقلیہ نقلیہ کے ساتھ، اور رسالت کا ذکر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین کا اور ختم رسالت کا بھی ذکر ہے، وحی کی ضرورت کا ذکر ہے، اور یہ کہ انسان مکلف جو ہیں صرف عقل پر اکتفا نہیں کر سکتے، وحی الہی کے محتاج ہیں، وہ بغیر اس کے وہ سب باتیں حل نہیں کر سکتے جب تک کہ وحی الہی دستگیری نہ فرمائے، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے جو مختلف ذرائع ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے فضائل، بنی اسرائیل کے جو اسلاف تھے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اور موجودہ بنی اسرائیل کی خباستیں اور شرارتیں، عناد ضد، ملت ابراہیمیہ کا ذکر اور اس کے فضائل، اور بیت اللہ شریف کا ذکر اور اس کا کعبہ ہونا، تہذیب اخلاق، تعلیم کے ارکان، تدبیر منزل اور سیاست، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کی ممانعت، قوانین مملکت اور خلافت کبریٰ کے متعلق جو اصول ہیں وہ، اور امیر کیسا ہونا چاہیے اور فوج کے لیے کیا قانون ہونے چاہیے، اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان کی پہچان، اور اسی طرح سخاوت، بخل کی مذمت، سود کی حرمت، تجارت کے قوانین، عبادات جملہ، نماز، روزہ، حج، جہاد، معاشرتی مسائل مثلا نکاح، طلاق، عدت، قسم، ایلا وغیرہ، دیوانی اور فوجداری مسائل یعنی قتل وغیرہ، دیت، یہ تمام، اور اللہ کے ساتھ تعلق کی اصلاح کس طریقے پر ہوتی ہے، اور اللہ کے راستے پر خرچ کرنا، یہ موٹی موٹی باتیں میں نے شمار کی، یہ تمام مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے. اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں اور ہزاروں مضامین ہیں. اس کا نام سورہ بقرہ جو رکھا گیا ہے، تو بقرہ کا لفظ جو ہے یہ لغت والے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں مشترک لفظ ہے. بقرہ سے مراد صرف گائے نہیں ہوتی، بیل اور گائے دونوں کو بقرہ عربی میں کہا جاتا ہے. اگر فرق کرنا ہو تو پھر سور کہتے ہیں، سور کا معنی بیل، مذکر بیل، اور بقرہ دونوں پر بولا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچیا ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی بیل ہی ہو جو جس کا ذکر کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، کیونکہ یہ لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو جو رکھا گیا ہے، تو ان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں یہ سکھلایا گیا تھا کہ تم دعا کرو، اور دعا کے اندر سب سے اہم بات یہ تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو جواب میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس ہدایت کے تم طلبگار ہو، یہ منبع ہدایت ہے، مرکز ہدایت ہے، اس کو پکڑ لو. یہ جواب ہے اس کا. یہ بقرہ جو گائے کا واقعہ ہے، یہ صرف کسی صورت کے اندر بیان ہوا ہے، اور قرآن کریم کی کسی صورت میں یہ واقعہ مذکور نہیں. بعض واقعات ایسے ہیں، فرعون کا واقعہ تو 50 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا، لیکن یہ گائے والا واقعہ صرف ایک مرتبہ اسی صورت کے اندر ذکر کیا گیا، اور کسی صورت کے اندر نہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب حدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ ایک واقعہ جو ہے اس میں دین کے تمام مہمات آ گئے. اس واقعہ کے ضمن میں اللہ تعالی نے دین کے تمام اہم باتیں سمجھا دی، مہمات دین سارے اس گائے والے واقعہ کے اندر. سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ اللہ تعالی خالق ثان وحدہ لا شریک کی پہچان اور شناخت ہے. اس گائے والے واقعہ سے سب سے پہلے وہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیل نے پوچھا کہ ہمارا آدمی قتل ہو گیا، پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گائے ذبح کرو، تو وہ سارا واقعہ. اب گائے کے ذبح کرنے سے گائے کا گوشت لے کر اس مرغے کے جسم پر لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اٹھ کر کہا کہ مجھ کو فلاں آدمی نے مارا،